या मिसल उन अंधेरों के है जो निहायत गहरे समंदर की तह में हो, जिसे ऊपर तले की मौजों ने ढांप रखा हो, फिर ऊपर से बादल छाए हुए हों। अलगर्ज अंधेरियां हैं जो ऊपर तले पै दर पे हैं, जब अपना हाथ निकाले तो उसे भी करीब है कि न देख सके। और बात यह है कि जिसे अल्लाह ताला ही नूर न दे, उसके पास कोई रोशनी नहीं होती।